بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo chioni tarehe moja mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1443 katika darasa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid Tuhfatul Mutazahid Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bisharh fadilati Shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى فاندلينا ملانغ ما يقال عند النوم وأخذ المضجع رفكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد به مسلم قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى وهذا دعاء آخر من أدعية النوم نهي ni dua nyingine katika dua za mtu anapotaka kulala وقد جاءت أدعية النوم وأذكاره متنوعة na dua za kulala na adhkar za kulala zimekuja aina mbalimbali بل هي كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرة تبلغ نحو من 40 بل هذه أذكار ندعاء زكبل يقولالا من ينجي سانا ابن القيم رحمه الله تعالى كيشريك وزكريبيا 40 أذكار نأدعية زكريا 40 فيأتي المسلم منها بما علمه وتيسر له ومسلم أعز قليتك تخيز أذكار زيلة نزوزيوة نزيلة أمبازو نيوي بيسي كوكيهيكو زيلتا بمعنى هواجبيكي قليتا زوتي 40 nyingi lakini zile ambazo yuweza kuhifadhi na kushika basi ni khairi tufaradhie ameweza kuleta zote 40 ni khairi kubwa pia lakini akileta baadhi yake zatosheleza fahuwa babu tanafus wa ribhin wa ghanima huu ni mlango wa kushindana katika khairi نكبت فائدة غنيمة يا أجر بتوك الله سبحانه وتعالى قوله اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها أي أوجدت نفسي من العدم ويندي أوليفاني نفسي يانغو إيويبو بعد يكوها هيكويبو كلا موجهت وليكابا فموجنا وتوزيما مياكا ميا إليوبيتا هكوا موجهت وكتاجو هكونا موجه أبا Haizo kusema mimi likuwa natajo kuwa nitakuja. Hakuna mtu. kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta katika huu ulimwengu baada ya kuwa ulikuwa haupo. Qala ay awjadta nafsi min al-adami wa khalaqtani ba'da an lam akun, umeniumba baada ya kuwa mimi ndikuwa sipo. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Kwa mwanadamu alipitikiwa na kipindi alikuwa si mwenye kutajwa, bi maana hatajwi kama kuna mtu, sababu alikuwa hajaumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La kushangaza leo haswa hawa wanasayansi watu wa ajabu sana, kuna mambo wavumbua mazuri na kuna mengine urongo kweli kweli. Yani aweza kumzungumzia mnyama akakwambia, waona yule simba 3 million years ago ulikuwepo wewe, 3 million years ago simba alikuwa akitembea na mguu miwili, kisha akaona atembee kwa miguu minne akainama. Milioni ngapi? Milioni tatu. Wewe wajuaje ulikuwepo wewe? Muongo tu. Ama utakwambia mnyama fulani sasa hivi haoni, yani hana macho, mnyama maumbile yake kwa hivyo Allah amemuumba haoni. Asema hawa 5 million years ago walikuwa wakiona, kisha wakaamua macho yao watupe mbali, ulikuwepo? Muongo mkubwa. Sasa uongo kama huu haukubaliki. Na hii anikumbusha kisa cha yule kijana wa Kisaudi, taja Sheikh Abdurrazzaq katika mojawapo wa darasa zake. Kuna chakula cha tengenezo kiangalia kimekitika machoka hivi nyeupe hivi, akabeba yosoma ya nje, akataka kumfanyia dhihaka mwalimu wake wa geologist kama geography. Basi akamletea akamwambia, uonaje haya mawe yanatengenezwa lini ukipigia ukikisia? Sema kaangalia akasema, haya ni aina fulani ya chokaa, kumbe yamepikwa kwenye karai. Na hii yaonyesha yarudi katika siku miaka elfu ngapi. Akamwambia, hii juzi nitengenezwa na mamangu kule Saudia, nakuja nayo hapa. Ni husema tu millions ya zago millions ya akhi. Kwa hivyo Allah ndiye aliyemleta huyu mwanadamu, kipindi kimepita cha miaka Allahu a'lam ni mingapi, alikuwa hatajiki. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu samian basira. Yakaja kaumbwa mtu wa kwanza ambaye ni Adam, kisha dhurria yake wakaumbwa kwa tone la manii, tena Allah akawafanya ni wenye kusikia na kuona. Qawluhu khalaqta nafsi iqrarun min al-'abd bi annahu makhluqun lillah. Hapa mja akiri, yule mja akiri kuwa yeye ni kiumbe wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemuumba. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi awjadahu. Na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemleta kamfanya awepo. Wa huwa alladhi khalaqahu, na ndiye aliyemuumba. Wa huwa alladhi amadahu bil afiyati sihhati wal quwwa. Na Allah ndiye aliyempa afya na siha, akampa na nguvu. قوله وانت تتوفاها اي وفاتي بيدك, na kufa kwangu kuko katika mikono yako, kufa kwangu kuko katika mikono yako wakati wote unapotaka utanifisha. قوله لك مماتها ومحياها اي امر مماتي ومحياي بيدك وبقدرتك وطوع تدبيرك. Jambo la kufa kwangu na kupata uhai kwangu, kuishi kwangu, kote kuko katika nini? Mikono yako, katika uwezo wako, katika mipangilio yako. Unavyopanga ndivyo ninavyokwenda, sitoki nje ni sitoki nje ya qadar. Qawluhu in ahyaitaha fahfadhha. Qala ma sabaqa min du'ain huwa wasila, ile iliyotangulia ile dua ya mwanzo ni wasila, ni kama wajikaribisha na Allah. وهذا هو المطلوب نهابا هيدي ndio unalitaka kutoka kwa Allah. Jambo gani? Al-hifz. Wataka hifadhi ya Allah. Fahfadha ay bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Kwa kile unachowahifadhi nacho waja wako wema na mimi pia nihifadhi. Qawluhu wa in amattaha faghfir laha. Na ukiifisha nafsi yangu basi isamehe. Ipe maghfira na uisamehe makosa yake, samehe. Hadha yanbani ala istish'ari min al-'abd hinama ya'wi ila firashihi liyanam annahu fi hadhihi an-nawmati la yakhlu min halatayn. Na hapa yajingia yule mja kuhisi wakati anapokwenda kulala katika tandiko lake, anapokwenda katika usingizi wake, kuwa katika ule usingizi anaolala hatoki nje ya hali mbili, moja katika haya mawili, na hili ni kila mwanadamu hatoki nje ya mambo mawili. Imma an tuqbada ruhuhu fi manamihi, imma roho yake itachukuliwa katika usingizi wake ule ukawa ndio usingizi wake wa mwisho ambao hataamka mpaka siku ya kiyama. Au an yafsah Allah lahu fil ajali fayanhad min manamihi, au Allah aendelee kusongeza mbele ajali yake awe ataamka katika usingizi wake kama ule. Fayastash'iru al-'abd al-halatayn, kwa hivyo mje hapa ahisi hali zote mbili. In amattaha manzo in ahyaitaha fahfadha, ikiwa bado kuna uhai basi ni hifadhi. Wa in amattaha faghfir laha, na ikiwa itakuwa ndile la pili ambalo ndakufishwa, basi hii nafsi yangu isamehe ya Rabbi. Fayad'u Allah bidawatin tunasibu alhalatayn, fa hapa au mad'a inaonasibiana na hali zote mbili ya uhai na ya mauti. Infasaha fil ajali an yahfadha, ikiwa Allah atampa ukunjufu katika uhai basi na amuhifadhi. Wa in qabadaha fil firashi fi hadhihi an-nawmati an yaghfir laha, na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ataichukua roho yake katika tandiko lake katika huu usingizi atakaolala, basi amsamehe. Na maulama wataja kuwa yule anayekufa katika usingizi hahisi sakaratul maut, kwa sababu roho yake tolewa sana, yazuiliwa, hairudishwi. Kwa huyo sio kusema mimi naomba bwana nifie hivyo, wako ambao waomba hivyo, sababu aona hawezi kusubiria ule uchungu wa mauti. Lakini sakaratul maut haimaanishi kuwa mtu akipata uchungu katika mauti ni muovu, la, wallahi lau kama ingelikuwa hivyo asingepata uchungu mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiallahu anha namna alivyomuona mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya kutolewa roho, akasema sikumuonea wivu ghibta, yoyote ambaye nimeambiwa amekufa vizuri baada ya vile nilivyomuona nani mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika ule uchungu wa mauti Allah azidi kufanya nini, kumfutia madhambi yule mja wake, aondoke duniani akiwa ni msafi kabisa anachote. Na mtu kufa ghafla si kila wakati ni khairi, yawezekana kuwa ni khairi kwa muumini kuwa ameondoka ghafla, hakupata taabu katika hii dunia, hakumsumbua mtu ameondoka. Na yawezekana kuwa hili jambo Allah amelifanya ili yule mtu ni muovu asipate kipindi cha kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu jiona na afya yake ni mzima, kwa hiyo yuko mbali na tauba, aendelea na israr na maasi, nasallallahu an yaghfira lana wa lakum. Akajisahau katika dunia kwa katika ghafla, ndio pale roho yake yachukuliwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huyu aenda kukutana na yale maovu aliyofanya hapa duniani. Almuhim, mja amuombe Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Qala qawluhu Allahumma inni as'aluka al-afiyah. سؤال الله تبارك وتعالى العافية من أعظم المطالب وأجلها. فلمجي أنجلك وهموم بالله اسمك وعافية إن جت شليزة كسمم يا خير يا دنيا آخرة خير يا دنيا آخرة فقدك عافية. نين من العافية؟ العافية نكوى الله أكسلم شبابي كتوك مانا نكيل شاري هابا دنيا نكشو آخرة نأكوب كيل خيري anayompa mja wake hapa duniani na kesho akhira. Angalia hili neno moja lakini limekusanya ndani yake nini? Khairi ya dunia na akhira. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihusia sana masahaba kumuomba Allah al-afiya, Allah akusalimishe na shari hapa duniani na akhira, na akupe kila khairi hapa duniani na akhira. وسؤال الله تبارك وتعالى العافية من أعظم المطالب وأجلها. كتك دعاء تكوفك بكموم الله العافية. فقد جاء في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال بكوجة كتك حديث العباس عم ياكم تروم سلم أليكوجكم تروم سلم كمم بيا علمني شيئا أدعو به nifundishe dua ni muombe Allah nayo. Al-Abbas alikuwa yuweza kutunga dua vizuri sana, Mwarabu Mquraishi tena sahaba, lakini akataka kufundishwa nani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio yenye khairi. Faqala lahu alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia salillah al-afwa wal-afiya, muombe Allah msamaha na afya, akupe afya, akuhifadhi na akusalimishe kutokana na shari ya dunia na akhira. Qala thumma ataituhu maratan ukhra, al-Abbas kauna dua ifupi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afya, bas maneno yatu. Karudi tena kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasul Allah pengine nifundishe. Faqultu ya Rasul Allah allimni shay'an ad'u bihi, nifundishe kitu ni muombe Allah dua, nifundishe dua. Faqala ya Abbas ya amma rasulillah, ewe Abbas, ewe ammi yake mtume wa Allah, salillah al-afiyata fi dunya wal akhirah, muombe Allah al-afiya hapa duniani na kesho akhira. Daima muombe Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah. Daima muombe dua Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio tazama Aisha radhiallahu anha alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa nitajua kuwa leo ni usiku wa Lailatul Qadr, wanielekeza katika nini? Wanielekeza mimi nifanye nini? Akamwambia kuli Allahumma innaka afuwun تحب العفو فاعف عني. العافية عندي العافية سميك سانيا لنياك خير الدنيا الآخرة. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أنا قصة طريفة كما يمتكي أيه أسي مسكو موجة كتك وسيك ورمضان كتك مسكو كوم يمشو mmoja wapo hizi durusi zake nimemsikia akizungumza kisa. Alikwenda katika mahabut al-benzine, petrol station, kujaza mafuta. Akakutana na vijana katika gari wameweka mziki juu sana. Hawamjui Sheikh Abdul Razak. Sema nikatoka nikaenda paka kwa. Kwa nini vijana Ramadhani kumi la mwisho nyinyi Waislamu mfanye hivi? Asamiri kuwa nawaomba kitu kimoja tu, leo msiwache kusema Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni, hiyo tu. Mwisema hiyo peke yake, hiyo peke yake. Asema mimi nikaondoka, hata sikuwatambua mwanzo watoto nani, basi tukaachana pale. Baada ya muda sema siku moja katika daura, fikiri mtaja daura amealikwa Sheikh Abdul Razzaq Riyadh ama mali Saudi. Akifika katika wale vijana wanaoandaa pale kwenye daura wanaotengeneza viti nini, mmoja sema kanifuata kaniambia, Sheikh unikumbuka mimi? Ambia, la wallahi sikumbuki, sijawahi kuona. Asema siku moja tulikuwa kwenye mahatat al-benzin, wakumbuka kulikuwa na vijana wapiga ngoma, gari fujo. Asema yeye nakumbuka. Wakumbuka ulituambia nini? Niwaambia mseme kadha wa kadha. Asema wallahi mimi sikudharau wasia wako. Siku hiyo usiku nilikuwa daima na kariri ya dua. Ikawa ni sababu ya Allah kunipa hidayah. Yale mambo yote niliyawacha. Hivi unavyoniona niko hivi. Sema nimemwona kijana ameweka ndevu, yani amevaa kidini vile ninavyoamrisha, kwa vizuri kabisa. Angalia dua hii, moja yaweza kuwa sababu ya kubadilisha maisha yako. Wengi katika watu leo utaona wamezembea sana katika suala la dua, ambapo hakuna linalomwokoa Muislamu kutoka katika majanga makubwa kama dua. Nendo taka kuenda soma Kasasul Anbiya, mitume wote utakuta kuwa katika hali ya shida walikuwa wakielekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad nadana Nuhu falani'mal mujibun, alituomba Nuhu, tunadi Nuhu, tulikuwa wabora walioje wa kumuitikia maombi yake. Yunus alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala sema, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله سمع فاستجبنا له فاستجبنا له. هبوا أموهم بالله نهبوا بالله أيتكيه. نأيوب الله سمع إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. أنغلي سليمان أمي لك لا أجاب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح هنا مجيزه. Allah akamdhalilishia upepo. Upepo mnaoona Suleiman alikuwa akiuambia upepo, geuka, nenda hivi waenda, nenda hivi waenda, simama wasimama, njoo mbebe fulani, yabebwa apelekwe kule anakotaka, nibebe mimi nipeleke mahali fulani, wabebwa apelekwe anapotaka, wewe mpaka ndege majiona mmevumbua kweli kweli. Kumbe watu walisafiri zamani na upepo huko wakati wa Suleiman alayhi salatu wassalam. Si ngano, ni kweli. Washayatin kulla bannain wa ghawas, na mashaitani wamfanyia kazi kwa amri ya Allah. Wengine wajenga, wengine wazama katika bahari na kutoa madini ya ajabu kwa dua aliyomwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ni silaha kubwa sana, na hakuna dua ambazo zimebeba khiri ya dunia na akhira bora zaidi kama zanani سمت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكوا لو الحمد لله كنا في تابو في أذكار فينجي وكان خزع بلات زخرافيين في قنج العرش في ورد الحداد في ورد فلان ورد علان كل شيخ الطريق يكون بيشاران حسيما وكيو وتكاكو شكانا وردي لازيما وواجزا ما شيخي واتي شكاهي بكياكي ama sivu haita kusaidia salala. Customer lazima lazima ukinunua ununue duka langu, usiende kwa duka lolote, sawa? Sivu ya akhi, dua Mtume salama anatufundisha, alhamdulillah. Chukua husnul muslim, husnul muslim iko kila mahali. Allah yarhamu ile mwandishi, chukua husnul muslim, tembea na mfukoni, ikifika jioni toa somo, baada ya fajr toa somo, ikamfukoni. Wataka nini wewe? dua katika jambo gani ambalo Mtume salama hakutufundisha? Wapi? Hata kama hujui nyumbani wasema nini, ukiingia pia toa husnul muslim, fungua utaona. Na leo iko katika lugha zote, Kiingereza, Kiswahili, Kijapani, si nini, tafuta lugha yote utaona. Kijerumani, Kitaliano, wataka lugha gani? Kichina utapata tu. Ingia wewe wajua lugha gani? Ingia utapata. Hatuna sababu. Hapa katika kisa cha Al-Abbas sema aada alayhi ad-da'wata nafsaha. Mtume salam akamrejelea dua ile ile. Salillaha al-afiya fi ad-dunya wal akhirah. Fasu'alu Allahi al-afiya hadha min a'zami al-matalibi wa ajalliha. Kumuomba Allah afiya ndio dua tukufu kabisa, bora kabisa. وإذا أوتي العبد العافية في دينه ودنياه وأخرى فاز الفوز العظيم. الله أكيكوبا عافية كتك دينياكو نا دنياياكو نا آخرياكو خلاص وتحققت له النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويندو أميوكوكا نعذاب يا الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والله كريم يا إخواني، الله كريم. Allah ukimuomba kwa kweli atakuitikia maombi yako. Kuwa mkweli, muombe kikweli. Kaa kando peke yako, baina wewe na Allah, muombe uone kama atakupa. Muhimu ushikamane na masharti aliyotufundisha Mtume salam ya dua. Jiepushe na sababu zinazozuia kukubaliwa dua. Basi biidhnillahi ta'ala Allah atakubalia بإذن الكريم. ولا هكونا مكوبا منو الله أتاك كتوكا كواكو ينيوه مكونو ياكي ينيوه مكونو ياكو موم بي. الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. الله يوون حايا كم جواكي أكي ينيوه مكونو ياكي بكم موم با أمرجيش صفوري هنا كيتو عابانا. Huja watu binadamu tu wa karimu, akaombwa na mtu ajua wazi huyu muongo yuantapeli, lakini akaona haya akamtilia kitu aondoka bwana ili ende. Na huyu mwanadamu tu ana mapungufu mangapi? Ukiwa mkweli na Allah, kitu gani kitamshinda Allah? La yu'jizuhu shay fi samawati wala fil ardh. Muombe uone kama atakupa. Na sisi tunaojinasibisha kwa ni tulabu ilmu, tumuombe Allah haswa ili jambo. Wa qur rabbi zidni ilma. Muombe Allah sana akukunjulie na akufungulie katika ilmu, na iwe ni ilmu yenye nini, manufaa na wewe. Muombe sana Allah atakupa, atakupa, atakupa ta kama mfano Sheikh al-Islam na zaidi. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.